ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت بشارت ذکر فرما رہے ہیں ایمان والوں کو کہ جو بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں اپنی جان اور اپنی مال کی بازی لگانے والے ہیں خواہ مومن مردوں میں سے ہیں یا مومن عورتوں میں سے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو میں آراستہ کر دوں گا. دنیا میں اللہ رب العزت ان سے تکالیف اور مصیبتوں کو دفع کرے گا, اور آخرت میں اللہ رب العزت ان کو جنت نصیب فرمائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ, اس لیے کہ داخل کرے ایمان والوں کو, وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور ایمان والیوں کو, جنات ان جنتوں میں, تجری من تحتها الانہار, روانہ ہوگی ان کے نیچے سے نہریں, خالدین فیہا, ہمیشہ ہوں گے فیہا اس میں, وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, اور دور کر دے گا اللہ ان سے سیئاتہم, ان کے گناہوں کو, یا سیئاتہم, ان کی دنیاوی تکلیف و تکالیف کو. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا, اور ہے یہ کام اللہ کے نزدیک, ہے یہ مقام, یہ درجہ اللہ کے نزدیک فوزًا عَظِيمًا, کامیابی بڑی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ, اس لیے کہ داخل کر دے اللہ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو جنتوں میں, کہ جاری ہوگی ان کے نیچے سے نہریں, ہمیشہ ہوں گے اس میں. وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, ان کے نیچے یعنی ان کے حکم کے نیچے, یا ایسے باغات ہوں گے جس میں نہریں بھی ہوگی, من تحت اشجارہا, درختوں کے نیچے سے جو ہے نہریں روانہ ہوگی. یہ ایک آج سات کے لیے نہیں ہوگی, دنوں کے لیے نہیں ہوگی, بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں خالدین فیہا, ہمیشہ ہوں گے اس میں. وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, اور دور کر دے گا اللہ ان سے سیئاتہم, ان کے گناہوں کو. گناہوں کے دور کرنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا, اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں سے گناہ ہوگی, بتقاضی بشریت جو ہے ان سے گناہ سرزد ہوگی, مگر ایک ہے گناہ کا کرنا اور ایک ہے گناہ پر اصرار کرنا. تو ایمان والوں سے بتقاضے بشریت جو ہے وہ گناہ سرزد ہوگی. کیونکہ ایک حدیث میں اس طرح کا مضمون منقول ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، اگر تم نے گناہ کرنا چھوڑ دیا تو میں آپ کو ختم کر دوں گا اور تمہاری جگہ اور مخلوقات کو میں پیدا کروں گا. کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے جو ہے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو بندے کے گناہ کرنے سے اور اللہ سے معافی طلب کرنے سے اللہ کی صفت غفاریت کا اظہار ہوتا ہے. کہ اگر انسان گناہ نہ کرے اور اللہ سے معافی نہ مانگے تو کس طرح اللہ جو ہے اپنے بندوں پہ مہربانی کرے گا، کس طرح بندوں کی اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرے گا. تو بندہ گناہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا اور اللہ جو ہے اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرے گا، تو بندے کے گناہ کی وجہ سے اللہ کی صفت غفاریت کا اظہار ہو رہا ہے. مگر ایک ہے گناہ کا کرنا، ایک ہے گناہ پر اصرار کرنا، اصرار کے معنی ہمیشہ کرنا. تو گناہ کرنا انسان سے گناہ ہوتا ہے، یہ صرف انبیاء کرام ہے. العصمت لم یثبت الا الانبیاء، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں اپنی فتاوی کے اندر کہ عصمت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے مگر صرف پیغمبروں کے لیے. گناہوں سے پاک رہنا یہ ثابت نہیں ہے مگر صرف پیغمبروں کے لیے، پیغمبر کے سوا جو ہے کوئی اور گناہوں سے پاک نہیں ہے. یعنی کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے آئمہ کے بارے میں جو ہے اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہے اثنا عشریہ بارہ امام وہ بھی معصوم ہے، بلکہ یہاں تک جو ہے وہ ظلم کی بات اپنی کتابوں کے اندر ان لوگوں نے لکھی ہے کہ انبیاء کرام سے امکان گناہ ہے مگر ہمارے جو آئمہ کرام ہیں ان سے امکان گناہ بھی نہیں ہے. یعنی انبیاء کرام ان سے امکان گناہ ہے مگر جو ہمارے آئمہ کرام ہے ان سے امکان گناہ بھی نہیں ہے. اس جیسی باتیں جو ہے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے. اعلان کے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عصمت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے مگر صرف پیغمبروں کے لیے، پیغمبر کے سوا کوئی اور معصوم نہیں ہو سکتا. گناہ سب سے ہوتا، ایک ہے صحابہ کرام، ایک ہے انبیاء کرام، ایک ہے صحابہ کرام. انبیاء کرام معصوم ہے. معصوم کے معنی کیا ہے؟ کہ سرے سے گناہ کرنے والے نہیں ہیں، سرے سے گناہ کرنے والے نہیں ہیں. ایمان والا اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا، اور انبیاء کرام ایک ایسی کلاس اللہ نے ان کو بنائی ہے، ایسی کوالٹی والے کہ گناہ اپنے آپ کو بچاتی ہے پیغمبر سے. گناہ کیا کرتی ہے؟ اپنے آپ کو بچاتی ہے پیغمبر کے پاس جانے سے. یہ ہے معصوم. ایک ہے صحابہ کرام. عام امتیوں میں مقام اور درجہ صحابہ کرام کا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ معصومیت کا نہیں ہے. بات کو میں آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، صحابہ کرام معصوم نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کہیں کہ انہوں نے سرے سے گناہ نہیں کیا ہے، نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے. ہاں، صحابہ کرام محفوظ ہے. صحابہ کرام کیا ہے؟ محفوظ ہے. محفوظ کے کیا معنی ہے؟ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے ان کو ان کے گناہ کے سزا سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کرام کے گناہوں کے سزا سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے. کیونکہ اللہ نے کلیئر کٹ بتا دی رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ آل عمران پڑھی ہے، سورہ آل عمران میں 50 تیر انداز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کی گھاٹی پہ بٹھایا، جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا, عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں. یہاں پر جب کافر مشرک جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے, یہ صحابہ کرام 50 کے 50 جو ہے وہ نیچے اترنا شروع کر دیا اکثریت. امیر نے ان کو منع کر دیا, تم نیچے نہ اترو. قصہ مختصر. انہوں نے جو ہے وہ نہیں مانی بات, انہوں نے اپنے اجتہاد پہ عمل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں یہاں پر ٹھہرنے اور رکنے کا حکم دیا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم اس کا تعلق جو تھا وہ فتح سے تھا, فتح میں ملی, اس کے بعد یہاں پر رہنے کی کیا ضرورت ہے, لہٰذا وہ نیچے اترے. تقریباً عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 13-14 صحابہ کرام تھے, باقی 35-36 صحابہ کرام جو ہے وہ نیچے اترے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جب دیکھا کہ 50 پہلے کافی سارے صحابہ تھے یہاں پر, ابھی نہیں, لہٰذا دستے کو لے کر جو ہے وہ پیچھے سے آئے. خالد تو خالد تھے, وہ حملہ آور ہوئے, سب کے سب ان کو شہید کر دیا. اور جب اس طرف سے جو ہے وہ آئے, جب انہوں نے اس طرف سے پیچھے سے حملہ کر دیا, یہاں پر مشرکین مکہ بھاگ رہے تھے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ خالد پہنچ چکے ہیں پیچھے سے, یہ آگے بڑھتے رہے بھاگتے رہے, انہوں نے جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے وہ ان کی طرف کر دیا. جب رخ ان کی طرف کر دیا تو صحابہ کرام درمیان میں پھنس گئے, نکلنے کا راستہ نہیں تھا ابھی, کیونکہ ایک سائڈ پر تو پہاڑ پڑا ہے, اس پر تو چڑھ نہیں سکتے افراتفری کے عالم میں. جب پھنس گئے تو یہاں پر صحابہ کرام کا جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. ایسے بہت توڑے صحابہ کرام تھے جن پہ زخم نہیں تھا, یہاں تک کہ نبی علیہ السلام خود زخمی تھے. نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید, ماتھے پہ زخم, نبی علیہ السلام کے ہونٹ پہ زخم تھی, خون نہیں رک رہا تھا. یہاں تک کہ یہ چٹائی جو ہوتی ہے, ایک تو ایک چٹائی ہے نا, وہ دوسری جو ہوتی ہے اس کو آپ کیا کہ منہ تو پوزے ہوا تھا سوتا سب اردو کی, ہاں وہ پوری جو ہوتی ہے, اس کی جو ہے اس کو جلا کر اس کے راکھ کو جو ہے اس کے اوپر رکھا گیا. تو جب راکھ کو جو ہے وہ رکھا گیا تو اس سے جو ہے وہ اس کا خون رک گیا, اور نبی علیہ السلام کا خون بہتا گیا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام تو السلام کے صحابہ کرام کی اگر کوئی گناہ شمار کرنا چاہے تو قرآن نے جس چیز کو ذکر کیا ہے, جس سے نبی علیہ السلام تو السلام کا خون جو ہے وہ زمین پہ گرا, نبی علیہ السلام تو السلام زخمی ہوئے, فتح شکست میں تبدیل ہو گئی, 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس مقام پر اللہ ان صحابہ کرام کو خوب کری کری باتیں سناتا. کیا خیال ہے آپ کا, ہاں کیا خیال ہے آپ کا, جب اس طرح کی جو ہے وہ سچویشن ہو جائے تو ہونی تو یہ چاہیے کہ اللہ ہے وہ کسی کی جو ہے وہ کیا ٹینشن لے, ان کے حبیب کو جو ہے زخم لگا, ان کے صحابہ کرام جو ہے ان کے دوست جو ہے وہ زخمی ہوئے, شہید ہوئے 70, اکثریت جو ہے وہ زخم. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70 زخم ایک ہاتھ پہ آئے, نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں, تیر آ رہا ہے اس کو اپنے ہاتھ پہ روک رہا ہے, اسی طرح جو ہے وہ نیزہ تلوار, یہاں تک کہ رابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ہاتھ کو شل دیکھا. احد کے بعد اس کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو چکا تھا, کام نہیں کر رہا تھا. یہ کیوں پیرالائزڈ ہوا, 70 زخم ایک آدمی پہ آئے, وہ کیا ہو, ختم ہو گیا, مفلوج ہو چکا. تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ تو نہیں ہو سکتی صاحب کرام کی, کیا خیال ہے آپ کی, ہو سکتی جس سے نبی علیہ السلام زخمی ہو جائے؟ ہاں مگر اس مقام پر 5 جملے جو ہے اللہ نے ذکر کیے. کتنے جملے؟ 5 جملے. پہلا جملہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, دوسرا جملہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, تیسرا جملہ فَاعْفُ عَنْهُمْ, چوتھا جملہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اور پانچواں جملہ وشاورہم فی الامر, جملے کیا ذکر ہوئے؟ پانچ. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ فَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ. پہلا جملہ, لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے تمہارے اس گناہ کو سرے سے گناہ تصور ہی نہیں کیا ہے. سمجھا گیا؟ اللہ نے تمہاری اس گناہ کو سرے سے گناہ ہی نہیں سمجھا ہے. پھر اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے ان کے اس کام کو سرے سے گناہ میں شمار نہیں کیا. ایک عورت ہوتی ہے, ایک آدمی اس کو دیکھ رہا ہے, اس کے لیے ثواب ہے. دوسرا عورت اسی, دوسرا مرد اسی عورت کو دیکھتا ہے, اس کے لیے گناہ. ایک کی بیوی ہے, اس کو دیکھ رہا ہے, ثواب ہے. پرائی عورت کو دیکھے تو گناہ ہے, تو اپنی کو دیکھو تو ثواب ہے. ٹھیک, وہی عورت جس کو کوئی اور دیکھے, پرائے مرد دیکھے تو گناہ ہے. وہی کام اگر صحابہ کرام کے بجائے کوئی اور کرتا, کہ امیر کے حکم کی نافرمانی کرتا, تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. مگر وہی کام جو صحابہ کرام کہے, تو اللہ نے اس کو سرے سے گناہ ہی نہیں کہا. کس وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے. نبی علیہ السلام کی صحبت کی سزا اور جزا تو اس کا کام ہے نا, ہمارا تو نہیں ہے نا. یہ کام کس کا ہے؟ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم. حساب اور کتاب کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. تو جب حساب کتاب اللہ کا کام ہے, ہاں حساب و کتاب کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو جب اللہ جو ہے یہ کلیئر کٹ جو ہے یہ بات بتا دے کہ میں نے ان کے گناہ کو, اس کام کو میں نے سرے سے گناہ میں کنسیڈر ہی نہیں کیا ہے, کاؤنٹ ہی نہیں کیا ہے, شمار ہی نہیں کیا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کو فرمائے فاف عنہ, کبھی ڈائریکٹ کبھی انڈائریکٹ کی بات ہو رہی ہے. لقد عاف عنکم ڈائریکٹ, ولقد عاف, اور لقد کلام عرب کے اندر لقد, لقد لام قد کو جب ماضی پہ داخل کیا لقد عافا عنکم, اور پھر اس کے اوپر لام کو بھی لایا جائے, تو قد کو اگر ماضی پہ داخل کیا جائے تو یہ فائدہ قسم کا دیتا ہے, اور لام جو ہے یہ مزید تاکید ہے. علماء کرام لکھتے ہیں اس جملے کے بارے میں, یعنی گویا کہ اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کر جو ہے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ بات بتا رہا ہے کہ تمہارے اس کام کو میں نے سرے سے گناہ میں شمار ہی نہیں کیا ہے. یعنی پہلے ہی سے جو ہے مجھے یہ بات معلوم تھی کہ تم سے یہ کام ہوگا, اور پہلے ہی سے میں نے جو ہے اس کام کو آپ کے کھاتے میں گناہ میں نہیں لکھا. اور کبھی انڈارے کی بات ہو رہی ہے, وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ, کہ پیغمبر آپ ان کو بتلا دیجئے کہ ان اس کے ان کام کو میں نے گناہ نہیں سمجھا ہے. کبھی نبی علیہ السلام کو فرما عمر فَعَفُ عَنْهُمْ, ایسے نہ ہو کہ تم کہو میرے صحابہ کرام زخمی ہوئے, شہید ہوئے, تم زخمی ہو گئے, جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا, تمہارے دل میں کوئی کدورت نہ ہو, تمہارے دل میں کبھی جو ہے نفرت نہ آ جائے, تو تم کیا کہو فَعَفُ عَنْهُمْ, تم بھی اپنے دل کو جو ہے ان کے لیے صاف کرو. کیونکہ کبھی کبھی بتقاضی بشریت انسان کے دل کے اندر یہ چیز باقی رہتی ہے, یار ان کی وجہ سے میں زخمی ہو گیا, میں ان کا محسن, میں نے ان کے عقیدے کی اصلاح کر جہنم سے بچایا, یہ مجھے تکلیف پہنچا گئی. تو اللہ نے فرمایا فعفو, میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کوئی اس طرح کی بات میں نہیں کر رہا کہ آپ کی, ہاں تو فعفو ہوں. اور میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے انداز میں آپ کو سمجھاؤں کہ پھر آپ لوگوں کو سمجھائے, آپ کو سمجھانا مقصود نہیں ہے, آپ کے تھرو اوروں کو سمجھانا مقصود ہے. لہٰذا میں جو ہے لمبی چوڑی بات ہی نہیں کر رہا, آسان آسان میں کہہ رہا ہوں. اگر کوئی آپ توجہ دے تو انشاءاللہ آپ ان پانچ جملوں کو اگر آپ سیکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پانچ جملے ہیں, آسان سی بات ہے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے. تو فاف ہو, آپ اپنے دل سے بھی جو ہے ان کے لیے کدورت کو نکالیجیے. اور چوتھا جملہ, وہ استغفر اللہ ان کے لیے جو ہے وہ بخشش طلب کیجئے. تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کے گناہوں کو سرے سے گناہ نہیں کہا تو استغفار کی کیا ضرورت, پھر استغفار کی جو ہے کیا ضرورت کہ ان کے لیے بخشش طلب کروں؟ تو جواب اس کا کیا ہے کہ کبھی استغفار جو ہے وہ گناہوں کی معافی کے لیے ہوتا ہے, مگر کبھی کبھار استغفار جو ہے وہ رفع درجات کے لیے ہوتا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ استغفار کیا کرتے تھے, ایک مجلس میں 70 مرہ, دوسری مجلس میں 100 مرہ, 70 مرتبہ, 100 مرتبہ. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ قیامت میں عمل نامے کو دیکھ لوں اور اس کو دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں, تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے اذکار میں استغفار کی کثرت کرے. تو نبی علیہ السلام استغفار کیا کرتے, تو یہ تو نہیں کہ نبی علیہ السلام سے 70 اور 100 گناہ ہوتے تھے, بلکہ نبی علیہ السلام درجات کی بلندی کے لیے. تو اسی طرح جو جملہ ہے واستغفر لہم, تو مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے رفع درجات ہے کہ اے اللہ میرے صحابہ کرام کے درجات کو بلند فرما. اور پانچواں جملہ وشاورہم فی الامر, پانچواں جملہ کیا ہے؟ وشاورہم فی الامر. اگر صحابہ کرام برے لوگ تھے, گناہگار تھے, غلط لوگ تھے, تو پیغمبر کو اللہ اس بات کا پابند کیوں بنا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ مشورہ کرو؟ یہ قرآنی باتیں میں بنا رہا ہوں, حدیث میں درمیان میں نہیں لا رہا, حدیث کو میں نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے صحابہ کرام کے بارے میں. قرآن کی یہ پانچ جملے میں نے پڑھے, وشاورہم فی الامر, ان کے ساتھ امور منتظمہ میں مشورہ کیجئے, جہاد کرنا ہے نہیں کرنا ہے, کس کو امیر بناؤ, کس کو سپہسالار بناؤ, شہر میں رک کر کروں, باہر جہاد کروں, یہ امور انتظام ہے. تو اگر صحابہ کرام غلط لوگ ہوتے تو کیوں نبی علیہ السلام کو اللہ نے اس بات کا جو ہے وہ پابند بنا دیا کہ تم ان کے ساتھ مشورہ کرو؟ ایک طرف تو قرآن ہے اور دوسری طرف ان کی خود ساختہ تاریخ ہے. جہاں پر بھی میں نے درس پڑھائے اور خاص کر کالج یونیورسٹی ان چیزوں میں میں نے درس پڑھائے, تو لوگ یہی تاریخ میرے سامنے لاتے, آپ نے تاریخ کو پڑھا, میں نے بالکل پڑھا ہے. اور پھر خاص کر جو ہماری تاریخ ہماری ٹیکسٹ بک میں ہے, پتہ کس نے لکھی ہے, خدا ہمارے ملک پر رحم کرے, ایسی صریح گالیاں جو ہے وہ لکھی گئی ہے معمیر معمیر جلن کے بارے میں, ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جو ہے اور صحابہ کرام, مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ جس نے کچھ کیا ہے ان کو ایسے الفاظ میں جو ہے وہ نولے نے لکھا ہے, پتہ کس نے لکھی ہے کتاب؟ اور خاص کر آپ جو ہے وہ ایف اے کی تاریخ پڑھے جو ہسٹری کی بک ہے, اسی طرح بی اے کی طرف آپ جائے تو کس کس پہ انسان نوٹ لکھے گا, اور پھر ہمارے نوٹ کی حیثیت کیا ہے ان لوگوں کے پاس؟ اگر ہم کتاب کو اٹھا کر اس پہ لکھا بھی کرے تو کیا کریں گے؟ ہم سے کبھی کبھار ہمارے اسٹوڈنٹ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سوال آ جائے, آپ سورہ حجرات میں انشاءاللہ میں ایک چیز کو پڑھوں گا آپ کے سامنے, کہ سب نے ایک چیز لکھی ہے اور وہ چیز غلط ہے, ایک صحابی کو بدنام کیا ہے. اور سورہ حجرات کافی عرصے تک جو آرٹس پڑھنے والے اسٹوڈنٹ تھے ان کے نصاب میں تھا. اور عجیب سی میں آپ کے سامنے ایک بات بتا دوں کہ تقریباً 99% جتنے بھی میں نے پیپر لوگوں کے پڑھے یا جو ہے میں نے اس کو جو ہے وہ سنا کہ پیپر میں کیا آیا تھا, تو یہی کوشچن جو ہے وہ ہر پیپر میں آیا کرتا تھا, یا ایو الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. تو میرے جو ہے وہ یہی کہتے کیا لکھے, تو میں نے کہا اگر ایمان ہے آپ کے اندر تو حق لکھو, اگر ایمان ہے تو حق لکھو, ہو سکتا ہے جو چکر ہو وہ ٹھیک آدمی ہو, آپ اس کو کنوینس کرے. اور اگر آپ کہے کہ نہیں ویسے مجھے فیل کر دے گا تو چھوڑو, اس قسم کو چھوڑو, دوسرا کر لو, کیا ضرورت ہے اس کو کرنے کی کہ تم بھی جو ہے ان کے ہاں میں ہاں ملاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, دور کر دے گا اللہ ان سے سَيِّئَاتِهِمْ ان کے گناہوں کو. سیاد کا اطلاق گناہ پر بھی ہوتا ہے, اور سیاد تو گناہ کے معنی کیا, دور کر دے گا اللہ ان سے گناہوں کو, یعنی اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ ان کو کیا کرے گا, ان کے گناہ. یہاں سے ہم نے بات چلائی تھی, گناہ سے ہم نے بات کو آگے چڑھائی, بات ذرا زیادہ پھیل گئی. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا, اور ہے یہ کام اللہ کی, یہ مقام. ذَلِكَ یہ مقام, کون سا مقام؟ جنت والا, کہ گناہ معاف ہو جائے, اللہ تمہیں بخش دے. یہ مقام اللہ کے نزدیک کامیابی بڑی ہے. لوگ کامیابی کس کو کہتے ہیں, کس کو کامیابی کہتے ہیں؟ ہاں, ابھی 11 مئی کو کامیابی آئے گی, اقتدار. اسی طرح جو ہے وہ کرسی والا, کوئی ایم پی اے بنو اور کوئی ایم این اے بنو, فلاں زندہ آباد اور فلاں جیت گیا اور فلاں ہار گیا, اور جو جیت گیا وہ کامیاب ہو گیا. نہیں نہیں, اللہ کامیابی کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ کیا ہے, اس کو اللہ مو اللہ کی. ہمارا کیا سٹینڈرڈ ہوگا؟ اسی وجہ سے سٹینڈرڈ اللہ نے مقرر کیا, وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ. اللہ کو یہ چیز معلوم تھی کہ لوگ وہ اپنے سٹینڈرڈ کو تبدیل کریں گے. کوئی کس چیز کے اندر کامیابی کو تصور کرے گا, کوئی کس چیز کے اندر کامیابی کو تصور کرے گا. تو اسی وجہ سے اللہ نے عند اللہ کا لفظ استعمال کیا, کہ کامیابی اور ناکامی وہ جس کو اللہ کامیابی اور ناکامی کہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ہے یہ کام, ہے یہ مقام اللہ کے نزدیک کامیابی بڑی, کہ تمہیں جنت میں داخل کر دے, جہنم سے بچائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جنت میں داخل, جہنم سے بچ گئی, اصل کامیابی یہی ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ یہی ہے. یہ نہیں کہ تم جو ہے الکذب المخادعان لحصول القیادہ, جھوٹ بولو, لوگوں کو دھوکہ دو اقتدار کے حصول کے لیے. یہ پاکستانی سیاست ہے. یہ کیا ہے؟ پاکستانی سیاست. الکذب المخادعان لحصول القیادہ, جھوٹ بولو, دھوکہ دو اقتدار کے حصول کے لیے. اور ایک ہے اسلامی سیاست. سیاست کا لفظ سوچ سے نکلا ہے. سوچ کے معنی فلاح اور بہبود کا کام کرنا. انبیاء کرام نے سیاست کی ہے. حدیث میں ہے, کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, تھے بنی اسرائیل کی, ان کی سیاست انبیاء کرام کیا کرتے. تو سیاست سے مراد ووٹ نہیں ہے, سیاست سے مراد الیکشن نہیں ہے, سیاست سے مراد عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرام کیا کرتے تھے. کیونکہ اگر دین سیاست سے رہے, یعنی دور ہو جائے, ہٹ جائے, تو وہ تو چنگیزی بن جائے گی. ہاں, وہ تو کیا بن جائے گی؟ چنگیزی بن جائے گی. آج یہی کنسپٹ ہے. دین کو ہم نے سیاست سے دور کر دیا ہے, ان کو ہم بیچ رہے ہیں, بھیج رہے ہیں اسمبلیوں میں جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی. حالانکہ 73 کے آئین کے اندر یہ چیز جو ہے واشگاپ الفاظ کے اندر لکھی گئی ہے کہ ملک کے اندر کوئی قانون قرآن اور سنت کے مخالف نہیں بنے گا. 73 کے آئین میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے. یہی ہے نا, کوئی قانون آئین قرآن و سنت کے منافی نہیں ہو. یہی ہے قانون بنا کہا جاتا ہے. ہاں, یہ بھی وہاں پر لکھا ہے 73 میں, یہی بھی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ایک آدمی جو ہے قرآن اور سنت کو جانتا نہیں ہے, وہ کس طرح جو ہے وہ قرآن اور سنت کے منافی اور قرآن اور سنت کے مطابق قانون کو کس طرح بنائے گا؟ میرا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی ہم بات کرتے ہیں, 73 کی بات کر رہے ہیں. مولوی بھی کہتا ہے کہ 73 کی آئین کو جو ہے وہ نافذ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, 2002 سے 2008 تک ہم نے یہی رٹ سنی تھی, یہی رٹ مسلسل, کہ 73 کے آئین کی بحالی چاہتے ہیں, کہ قرآن اور سنت کے مخالف کوئی قانون نہیں بنے گا. تو جس کو ہم بھیج رہے ہیں, کیا ان کو قرآن آتا ہے؟ وہ سنت کو جانتے ہیں؟ جو قانون وہاں پر جو ہے بنے گا, کیا کوئی ان میں سے اس طرح ہوگا کہ یہ قانون جو ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ کوئی ہے؟ وہاں تو سب جو ہے وہ نیچے دیکھتے ہیں, دو اوپر دو, یعنی ہر ایک جو ہے عجیب سی کیا ہے, ہر ایک جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کسی نے داڑھی رکھی ہے وہ ووٹ مانگتا ہے, وہ یہی کہتا ہے کہ میں قرآن اور سنت کے نظام کو لاؤں گا, اسلامی انقلاب کو لاؤں گا. اللہ کے بندے تم تو ہر اسمبلی میں ہوتے ہو, تم نے کتنا قرآن, تم نے کتنا جو ہے وہ اسلام نافذ کیا, ہر مرتبہ 5 سال تم نے اسمبلی میں گزارے. تم مجھے ذرا بتاؤ کہ ہر 5 سال میں تم نے اسلام کے لیے کیا کیا, تمہارا اگر ایک بندہ گیا اس نے کیا کیا, تمہارے اگر 10 گئے اس نے کیا کیا, 40 گئے تم نے کیا کیا. بات کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, میں ان سے اگری ہوں, مگر عملی طور سے تم نے کیا کیا ذرا مجھے بتاؤ, مجھے آپ ذرا کنوینس کیجیے بات کہ عملی طور سے جو ہے آپ نے کیا کیا. بس وہی بات ہے کہ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, یہاں کچھ اور ہوتے ہیں وہاں پر کچھ اور ہوتے ہیں, وہاں پہنچ کر جو ہے وہ سب ایک ہوتے ہیں, اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ یہ دیندار یا بھی دین ہے, سب ایک ہوتے ہیں. مخصوص ایجنڈا لے کر جو ہے وہ گئے اور مخصوص ایجنڈا لے کر واپس آئے, بس بات ختم ہو. ہماری قوم جو ہے وہ بیڑ بکریاں بن چکی ہے, اس کو ہانکنے والے بڑے ہیں, لوگ اس کو ہانکے جا رہے ہیں, بس کوئی توڑا دے کے جو ہے وہ ہانکے جا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ سائیکل دے گا, کوئی موٹر سائیکل دے گا, کوئی کیا دے گا, کوئی کیا دے گا, ہاں کوئی کیا دے گا, کوئی کیا دے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما, ہے یہ کام اللہ کے نزدیک کامیابی بڑی. ویعذب المنافقین والمنافقات, اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے, اللہ ایک ایسی قیادت سے ہمیں نوازے جو مخلص ہو اس دھرتی کے ساتھ, جو اپنے ساتھ مخلص نہ ہو اس ملک کے لیے مخلص ہو, جو اپنے لیے کچھ نہ کرے, جو ان کے پاس ہے ان کو بھی لوٹا دے, اس قوم پر جو ہے وہ اس کو لوٹا دے, اس کو نچاور کر دے, جس پارٹی کا بھی ہو, جس نظریے کا بھی حامل ہو, خدا جانے ربو جانے, مگر اس دھرتی کے لیے کچھ کرے, مخلص آدمی ہو, بات کا جو ہے وہ کرا ہو. ہم دعا کریں گے کام کرنے والا, کیونکہ بادشاہی دینے والا تو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, جس وقت ہماری پوزیشن یہی کہ ہم صرف دعا کر سکے, وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہی دعا ہم کر رہے ہیں اور قرآن کے سامنے اور درمیان میں کر رہے ہیں, یہ قبولیت کا مقام ہے. اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما, ایسے بندے کو لا, ایسی قیادت سے ہمیں نواز کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے پیغام کو آگے پہنچا دیں, قرآن کو جو ہے وہ عام کرے, قرآن کو جو ہے وہ اس کے پیغام پہ کوئی رکاوٹ نہ لائے. ایسے بندوں کو اے اللہ نہ لا جو قرآن کے پیغام پہ پابندی لگا دے, اس مٹی کے ساتھ مخلص ہو, اس قوم کے ساتھ مخلص ہو. لوگوں نے تو ان کی جو ہے وہ کیا سب چیزیں جو ہے ان سے ختم کر دی, ضمیر کو جو ہے ان کو ان لوگوں کا جو ہے مروا دیا ہے. فیس بک پہ جو ہے ایک وال اکثر شیئر ہوتا ہے کہ ہارن آہستہ بجائیے قوم سو رہی ہے, یہ اکثر جو ہے وہ لکھتے ہارن جو ہے آہستہ بجائیے قوم سو رہی ہے, بالکل ہم سو رہے. تو اللہ ہم پہ رحم کا فیصلہ فرمائے. ویعذب المنافقین والمنافقات, اور سزا دے گا اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو, والمشرکین والمشرکات مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو, الظانین باللہ ظن السوء, گمان کرنے والے اللہ پر گمان بد, سزا دے گا اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو, مردوں کے اندر بھی منافق ہوتی ہے اور عورتوں کے اندر بھی منافق ہوتی ہے, والمشرکین والمشرکات, آپ نے سروے کیا ہوگا, والمشرکین والمشرکات, اور مشرک مرد اور مشرک عورتیں, الزانین باللہ ظن السوء, گمان کرنے والے اللہ پر ظن السوء, گمان بد. مشرک کا کیا گمان ہے اللہ پر, منافق کا کیا گمان ہے اللہ پر, منافق کا یہ گمان ہوتا ہے اللہ پر دعوی ایمان کرتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوتا ہے, مگر ساتھ ہی اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم غلطی پر ہے اور اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا, نہیں کرے گا, ہم کیا ہیں غلطی پر ہیں, اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا. اس کے مقابلے میں جو مشرک ہے اس کا گمان اللہ پر برا کیا ہے کہ اللہ اولیاء کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا, اللہ اولیاء کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا, کچھ کرے گا تو اولیاء کے ذریعے سے کر, یہ ہمارے وسیلے ہیں, وسیلوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اور مومن کا گمان اللہ پر کیا ہے, مومن اسباب کو استعمال کرے گا اور انجام اللہ کے سپرد کرے گا, کھیت کے اندر ہل چلائے گا, تخم کا انتخاب کرے گا اچھی طریقے سے, پانی ٹائم پہ دے گا, سرے کھاد اس کے اندر ڈالے گا, سپرے اس پہ کرے گا اور انجام اللہ کے سپرد کرے گا کہ اس کو گانے والا کون ہے, اے اللہ آپ, اس کو توکل کہتے ہیں. تو مومن اللہ پہ توکل کرے گا, اسباب کو استعمال کرے, انجام کو اللہ کے سپرد کرے. مشرک کیا کہتا ہے کہ اللہ بغیر اولیاء کے کچھ بھی نہیں کر سکتا, بغیر وسیلوں کے. اور منافق کہ ہم غلطی پر ہے, اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا. تو اللہ رب العزت فرماتے علیہم دائرۃ السوء, ان لوگوں پر حوادث ہے برے برے, ان لوگوں پر حوادث ہے بد برے. حوادث کے لیے اللہ نے لفظ دائرہ کا استعمال کیا, حوادث حادثے کی جمع ہے, اس کے لیے اللہ نے لفظ دائرہ کا استعمال کیا. دائرہ کے معنی کیا, دائرہ کا ایک مرکز ہوتا ہے سنٹر, سرکل, اس کا مرکز سنٹر اور پورا دائرہ اس کے ارد گرد ہوتا ہے. یعنی کیا معنی, گویا کہ آدمی تکالیف اور مصیبتیں کے دائرے میں پھنس چکا ہے, اسی وجہ سے مصائب اور تکالیف کے لیے اللہ نے لفظ دائرہ کا استعمال کیا. تو اللہ رب العزت, اور کنفیوز آدمی جو ہے وہ دائرہ صحیح طریقے سے نہیں بنا سکتا. ایک سائیکائٹری کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, سائیکالوجی کی, کہ جو آدمی کنفیوز ہوگا نا, آپ اس کو بتائیں تم دائرہ ذرا لگاؤ, وہ دائرہ نہیں لگا سکتا, اور جو آدمی سیٹسفائیڈ ہوگا وہ دائرہ لگا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے علیہم دائرۃ السوء, ان لوگوں پر ہے حوادث بد بد. وغضب اللہ علیہم, اور غصہ اللہ کا ہے علیہم, ان لوگوں پر. یہ لوگ اللہ کے غصے میں جو ہے وہ علیہم, وغضب اللہ علیہم, اور غصہ اللہ کا ہے علیہم, ان پر. یا اللہ کے غصے میں غیر المغضوب علیہم ہے, مغضوب علیہم. ولعنہم, اور ملعون بنایا ہے اللہ نے ان کو, اللہ کے غصے میں گرفتار ہے, اللہ نے ان کو ملعون بنایا, اپنی رحمت سے دور کر دیا. وعد لہم جہنم, تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے جہنم کو. وساعت مسیرہ, اور بہت بری جگہ ہے واپسی کی, یہ جہنم بہت بری جگہ ہے واپسی کی. پانچ باتیں اللہ نے ذکر کی, پانچ سزائیں. علیہم دائرۃ السوء پہلی بات, دوسری وغضب اللہ علیہم, تیسری ولعنہم, چوتھی وعد لہم جہنم, اور پانچویں وساعت مسیرہ. پانچ سزائیں اللہ نے ان لوگوں کے ذکر کی جو اللہ پر برے گمان کرنے والے, جو اللہ پر برے گمان کرنے والے, ان کے لیے اللہ نے پانچ سزائیں ذکر کی, پانچ. وللہ جنود السماوات والارض, خاص اللہ کے اختیار میں ہے لشکر آسمانوں اور زمین کے, آسمانوں کے لشکر, فرشتے ہیں, ہوا ہے, زلزلہ ہے, طوفان ہے, زمین پر جو کچھ ہے یہ سارے اللہ کے لشکر. وکان اللہ عزیز حکیمہ, ہے اللہ غالب اور حکمت والا.